Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det er stockpickers paradis på markedet, men hvilke aktier skal du sælge, og hvilke skal du vælge? Den nød forsøger vi at knække her de næste 55 minutter i Millionærklubben, hvor jeg kan sige godmorgen og velkommen til to garvede investorer. Den ene er Lau Svendsen fra Aktieinfomanden, der er født med en aktie i hver hånd. Nej, jeg blev ikke født med en kuske i munden. Det var heller ikke det, jeg sagde. No. Jeg sagde en aktie i hver hånd. No. Er det ikke det samme? Er det det, Lau Svendsen? Ja, det er da penge værd, så... At man skal arbejde lidt mere jeg for aktien. Jeg arbejder mig op for ingenting til den dybeste armod, som han sagde ham her for Max Brothers. Men er det derfor, dine fingre er så røde? Ja, det er frosten. Mogens Fad, godmorgen, velkommen til dig også. Nu fik jeg slet ikke gjort mine flotte intro færdige. Lau Svendsen fra Aktieinfo, som gør sig i europæiske og nordiske aktier, primært fast medlem af Millionærklubben. Og Mogens Fad, nu har du selv meldt dig tilbage, du plejer ellers være meget tilbageholdende herre. Velkommen til dig også. Også mange år i investor. Globale aktier, du har været omkring Wall Street. Nu opererer du så ud fra Danmark som wealth manager af egen formue. Du er også manden her i Millionærklubben, som er kendt, berømt og berygtet for din ja-hat. Den vil jeg gerne have, du tager på nu. For vi har jo et marked, som der er en retorik, nogle ord i spil, som handelskrig, som renteforhøjelser, som et russisk diplomati, der bliver kastet på porten af de europæiske lande her, blandt Danmark, USA og Canada. Vi har et 8-9-årigt bullmarked, der måske ikke er ved at vende sig til et bærmarked. Det vil sige, at vi måske lige pludselig skal den anden vej. Hvor ser du de positive ting i markedet, Mogens Fad? Jamen altså, jeg har stadigvæk nogle positive ting, og det jeg vil sige, at hvis vi lige går tilbage til sidste år, der var jeg jo stadigvæk positiv på for eksempel Genmap. Og den har jeg været bullish på i mange år. Det var sådan noget skidt sidste år, fordi at den blev shortet af amerikanske hedge funds, etc. Og bliver det nu igen? Og det gør den stadigvæk, men det går faktisk okay for Genmap. Og nu må man sige, altså jeg har lige set, at Berenberg, at tyske Berenberg, som er Tysklands ældste bank, men de er faktisk rigtig store på europæiske. Store og gamle. Ja, men de europæiske selskaber, og jeg bruger dem også, og jeg skal jo møde dem også lige nord for New York her i maj måned, hvor de præsenterer europæiske selskaber. Men de har altså købt nu på Genmap, og jeg mener, de har en target, det er lige kommet ud, de har en target, jeg mener, det er omkring 1.500. Men så har vi jo også en del amerikanske, altså Goldman Sachs, de har 1.900 på Genmap, og det er jo det, jeg nævnte på et tidspunkt, når vi går lidt over tilbage. Jeg regner med, at den skal op i 2.000, og det tror jeg stadigvæk, men jeg er lidt mere forsigtig, hvornår det skal ske, fordi at bare sige, at de amerikanske hedgefonde, de er altså shortet så meget, ikke kun i Genmap, men faktisk specielt i danske selskaber, ikke? Altså. Jamen, hvad der sker på det danske marked, PT, Mogens Fad? Jeg synes jo, at mange af selskaberne har fået for mange tæsk. Og hvis vi bare tager et selskab som Pandora, den var blevet shortet big time også. Nu er det jo ude, at det faktisk går helt okay for salget af med Pandora. Og aktien, den steg jo pænt her i fredags, der var den op af 6%. Du skal ikke stå og kigge på lav, det er han lige lavet. Jamen, det var vel. Ja, og så i morgen. Et andet sted. Ja. Nej, men jeg vil bare sige, og jeg tror faktisk, at den skal fortsat op. Og så vil jeg sige, ja, det nu har... Nu understreger du let elegant min intro med at sige, det er Stockpickers Paradis, at du hopper direkte i to aktier. Hvis vi lige hæver kasketten en gang og kigger sådan ud, altså stadigvæk vækstscenariet, du sætter din lid til, altså global vækst i verden, Mogens? Ja, det er det. Jeg vil så sige, at gå et år tilbage, der troede jeg faktisk, at dollaren, den ville stige, og det var det, jeg oplevede, da jeg arbejdede i USA i 90'erne, hvor den steg markant. Men det virker som, Trump ikke er interesseret i, at dollaren den skal op, og den er faktisk faldet lidt igen. Og det betyder nemlig, at det gør det lidt sværere for europæiske selskaber at eksportere til USA. Så jeg tror stadigvæk, at væksten i Europa er ok og så videre. I USA er den altså helt okay, og den vil fortsætte. Spørgsmålet er så, hvornår vil vi se en korrektion, Og det skulle ikke undre mig, at der kommer en korrektion, når vi kommer op omkring 2020. Så ja, det, jeg tror stadigvæk, vi vil se længere ned end altså, korrektion eller et bærmarked? Ja, det kan gå hen og blive lidt bærmarked, når vi kommer op mod 2020. Mm. Men altså, det går stadigvæk helt okay, også i Kina, ikke? Altså, så lad os nu... jeg tror stadigvæk, at vi vil se... Kina har jo skruet lidt ned på deres vækstscenarie, ikke? Sådan moderat vækst, men det er jo stadigvæk om omkring 6%. Altså, for officielt hold hedder den. Det går så godt derude, at de holdt op med at spise hunden. Det er vel et udtryk for, at det går godt. Nå, men hvad sige, der er jo mange selskaber, som faktisk viser, at det går rigtig det godt. Og specielt inden for, ja, altså det, jeg holder en del af, det er blandt andet inden for software og så videre, og det vokser pænt. Vi vender tilbage til, hvad du har i din pose, men så kan vi jo sige, at, hvordan sluttede vi egentlig i går, Lars Svendsen? Nu er der sådan lidt toner ud om, at Kina og USA er begyndt at tale lidt sammen. Ja, er det ikke også... hårdt mod hårdt? Hvis man nu var Trump-optimist, så må man jo sige, at det han gør, det er, at han forvirrer fjenden ved at udsende alle mulige mærkelige signaler, så han ikke aner, hvad han skal gøre. Og så desværre for aktiemarkedet tager vi ham alvorligt, så derfor så hopper vi også rundt som i manesen til den her musik. Og så til sidst, så bliver de enige om noget alligevel. Altså man sidder og siger, at vi vil aldrig nu, vi vil udelukke jer, og vi vil gøre alt muligt. Og så, ikke? Og så alligevel, så går man sådan, at vi mente ikke så stemt. Han ryster posen. Vi kommer til middag i aften, ikke? Og så videre. Så det virker lidt, som om det er sådan et cirkus. Og det er jo også det der problemet, at på børsen må vi lære at forstå, at der er en mand, som har en anden form for udadrettet adfærd, og en der har været, og at vi ikke skal tage ham så alvorligt, ikke? Det altså, alt det er hans. De taler allerede om hans krig. De taler ikke kun om, at det er to varer, som er tunge, som ikke betyder så meget. Stål og aluminium, det handler om, ikke? Og så ligesom nu er det blevet til, det er nærmest en handelskrig, og her, vi må gøre noget, og så skal vi andre også gøre noget. Og sådan. Det er nærmest en første verdenskrig, ikke? Når den ene gør noget, så skal den anden også gøre, og så skal den tredje gøre noget. Og så en dominoeffekt, ikke? Vi skal tage det med ro, og det skal vi også på aktiemarkedet, ikke? Men jeg vil bare sige, Motor, hvis jeg skulle vende tilbage til, at du taler om, hvad er det, der sker nu? Vi har et jo-jo-marked på en eller anden måde, og det er vel fordi... Altså, det store spørgsmål er, og det er jo lidt det samme, vi har talt om de sidste mange år inden, er det her en korrektion, altså et tilbagefald i en opadgående trend, eller er det afslutningen på bullmarkedet opad? Og jeg tror, at det er en korrektion, men det er bare en temmelig stor en, fordi USA er løb så vildt. USA steg 45% siden Trump kom til. Men du kan se, der sker... 45, det er altså meget på 15 måneder. Nå jo, men det er jo ikke Trumps skyld. Det er jo fordi, at selskaberne, det går rigtig godt for dem, og det er jo det, der har løftet dem op. Og man kan så sige... markedet fik tæsk i sidste uge igen, ikke? Men grunden til, at det er steget så meget i går, og vi havde jo faktisk USA, altså hvis vi tager Nasdaq, der var op 3,26% i går, ikke? Dow Jones op 2,4%. Ja, og hvad hedder S&P 500 var op 2,7%. Og det de selskaber, der virkelig blev løftet højst op, det var blandt andet inden for farmaselskaber. Og grunden til, at det skete, det var jo, at man kunne se, at der kommer, USA og Kina, de finder en løsning på det her. Og det var derfor, de steg så meget. Nu er jeg helt rolig igen. Det er jo derfor, de steg så meget, ikke? Og de er jo aldrig steg så meget. Vi skal helt tilbage til 2015, før vi kunne se så høj en stigning, som vi så i går i USA. Og det er så der, vi har en anden parameter, det er jo det her. Nu er jeg begyndt at skulle følge med en nyt nøgle, så jeg sidder jo hele tiden støder på nogle nye tal. Så er det Brexit, det er galt, men så er det ene, så er det kak og ny præsident i Frankrig. Nu skal vi også med selvfølgelig det her VIX, det her frygtindeks. Det er nu op på 21. Er du først hoppet den morgen nu? Ja, nu er jeg begyndt. Den er vel kommet lidt ned. Nej, den er stadigvæk for opadgående. Det er jo fordi, der er, altså den ene dag ryger og stiger det, tager den næste dag falder. VIX, som måler volatiliteten, ja, det er altså, så frygten i markedet. Ja, der er ret livlig. Der er kommet liv i gang. Det er det, gang på gammel sprog lyder jo-jo-markedet, ikke? Men altså igen, altså det går jo så, ja, Danmark er op 2,26%. Den anden vej på onsdag i næste uge, og så har vi jo nogle hele dage. Men... Vi har også det scenarie, altså, det som alle måske udmeldte er, at det jo ikke bare sådan en korrektion, og så går vi ned, og så er vi hurtigt oppe. Det kan være, at vi går ned, og så ligger vi os flat i en periode helt frem til efter sommerferien. Hvad siger du til det scenarie, Mogens Vad? Ja, det har jeg jo oplevet før. Og... det er ikke unormalt, Nille. Normalt kan man sige, når jeg sådan går tilbage, så vil vi jo se, så er det, man siger, man sælger sine aktier i maj. og så holder man sommeren, ikke? Og så køber man efter sommeren. Det har ændret sig. Sådan har det altså ikke været de seneste par år. Det har vi været omkring et par gange efterhånden. Så jeg tror faktisk, at vi har set korrektioner. Januar måned var en rigtig god måned. Mm. Så fik vi tæsk i starten af februar, og så steg meget igen, og så faldt det igen. Ikke? Jeg tror, at vi godt kunne se, at markedet, eller det håber jeg da, at det kommer op, også når vi ser regnskaberne for første kvartal. Så jeg tror, det bliver okay. Ja, den amerikanske regnskabssæson bryder løs her om ikke så længe, og danske regnskaber lander i, der skal vi over i... Før sommerferien. Jeg har ikke været igennem. Det er begyndelsen for mig. Men Lars Mogens, hvad, så har du haft en portefølje her i Millionærklubben de sidste par år. Du valgte så at tage hånden af kogepladen her 1. januar. Altså, nu har jeg ikke tid til at lege mere, men jeg har travlt med at passe på mine egne penge. Nej, det var ikke derfor, jeg synes, jo, bare lad være. Du vil altså ikke mere. Mit spørgsmål er så, hvordan disponerer du så din egne portefølje PT? Er du gået kontant, eller er du ude for fuld damp? Altså, jeg er stadigvæk meget investeret, og det er jo en del af de samme aktier, som jeg har nævnt før tidligere, og også af min portefølje. Og jeg ved ikke, hvornår vi lige skal snakke om det. Men... Skal vi ikke nu? Vi skal nok vende tilbage til det. men det er lidt af det samme. Og det har været, som sagt, gik det rigtig godt i januar måned. Og så, som jeg nævnte tidligere, så fik man tæsk igen osv. Så jeg er i plus i år, men det burde have været, synes jeg. Det har været mere, ikke? Ja. Ja. Og du skal arbejde lidt hårdere for det, eller hvad? Jamen, det er jo svært at vide, hvad der kommer til at ske i det her marked, fordi at... Hvor tit tjekker du kurserne, når du beskriver? Ja, det gør jeg hele tiden, men det er jo fordi, at vi har de her amerikanske hedgefond, der ligger og shorter stadigvæk, ikke? Mm. Og det er svært at få kontrolleret det hele tiden, så... Ja, de er sgu ikke sådan noget at holde styr på. Nej. Måns, hvad, vi skal... Det er jo det, der er helt urimeligt. I nogle skoler, der er, man skal børnene nu aflevere deres mobiltelefon, når de går ind, har jeg hørt. Jeg går jo ikke selv i skole, men altså, det skulle være tilfældet. Så kan de jo ikke sidde og følge med i kurserne længere i timerne. Ej, det må vi ikke oprøve. De må ikke længere at handle ind af de skolen. Det lider mine børn ikke under. Vi skal omkring dine aktier, Måns Vade, og der er nogle af de gamle kendte Applied Material. Vi skal også omkring Novo og Fiat Chrysler, men da så gik der 17 minutter, før jeg kigger over på dig igen. Lars Svendsen, du har fået styr på kurvene, og som jeg kan se det her til morgen, så er vi i plus. Ja, nu skal vi lige sige, ja, det er vi. Jamen altså, vi har jo rebound, fordi USA havde det godt i går, og Europa lå jo sådan faktisk, i går var Europa temmelig dårlig en overgang. Mm. Vi var nede med 1% penge i Tyskland, og det blev så lidt fast, det blev sådan 0,8 i tab, men altså der er det så op med det dobbelt, ikke? 1,7, det er altså lidt sådan frem og tilbage. Men ja, det er det godt med. Altså, vi har jo lige en kan vi så godt tage med det samme, dagens mavepuster, det er jo Hennes & Mauritz, det her tøj, svenske tøjkoncern. Ja, som falder 4,9% på et meget dårligt regnskab. De kom ud med et resultat på aktien, det er sådan et tal, vi helst vil bruge, på 0,83 mod 1,48. Det er altså meget. Det er jo noget, der ligner, hvad er det? 40% ned eller sådan noget i resultatet. Det er, sådan, det er så meget, det er det mest, du kan komme hen til, hvad er netto sammenlignet i tal, ikke? Ja. Hvis du koger det derned til. Og det var jo altså ikke godt, plus de brokker sig sådan en hel masse over, kan se på skærmene, at deres varelager er meget store. Var det ikke også lidt det, vi hørte? De kom jo med salgstal her. Var det omkring den 5. marts, hvor at den også tog sig et ordentligt nyk nedad? Jeg var på det laveste siden, jeg mener, 2008. Ja. Og nu bliver jeg altså så overrasket og forskrækket igen over Q1-regnskabet. Ja, og det er jo det, så det der er lidt der galt, når man er nede med nakken, ikke? Og den er jo kommet fra, hvad står 368 har været toppen en gang. Så nu er nede i en tredjedel af toppen, ikke? Og det var en darling aktie indtil da. Ja, det var da sådan, inden I gik og snakkede om dengang for 10 år siden. Var det ikke, Måns Vad? Jo, men det var, der må jo gå... Det var fantastisk. Men ja, som vi også snakker om, de sidste 4-5 år... Du var ren Hitler, du. Ja, med konkurrencen, det er jo på nettet. Så, men så vil sige, en anden ting også med... Altså, skal man købe den, når den er faldet så meget? Ja. Det ved jeg ikke, at den handler, som jeg ser, så handler den på stadigvæk på en P på en 14 stykker, og der er ikke noget vækst længere, som du også nævner. Nej, rent fundamentalt, så er det vel ikke en case, der ser så lækker ud, Måns? Nej, jeg er ikke køber. Selvom den er faldet så meget, så synes jeg stadigvæk ikke, den er... Der er 5 kroner i udbytte, der kommer næsten 5 til oktober, så de selv udlover 9,8 kroner eller sådan noget. Men jeg har fundet ud af, hvad der er galt. Det er... Jeg tager næsten ikke spørge dig, hvad der er galt. Nej, men jeg tror, at det er jo kønsservering i Sverige. Der er det jo en meget... hen? Ja, det er det, der er galt. Man kan jo ikke have et firma, der hedder hen, Øs og Morris, så går der uorden i det, ikke? Så er det både ja, alle indkønnede og andre som andet tøj. Og det er jo om, at de har jo mange, altså... Ja, du kunne jo rende ud på forhånd, jo. Altså, deres tøj er meget smart og så videre, ikke? Og det og det er jo billigt. Hvor tit er du hen til Morris? Jeg er faktisk ikke særlig tit derinde, men når jeg er i London, ikke? Ja. Jeg ser dig. De har så mange kæmpe store butikker i centralt London, ikke? Mm. Og det tror jeg også, det koster dem rigtig mange penge. De burde faktisk lukke nogle af dem. Tror jeg, du har ret i. Ja, så det, ja. Men jeg går ikke derind. Så du går kun i Victoria's Secret, ja. I London, har vi hørt. Men Lars Fensen, hilser Maurits. Jamen, det er jo fordi, jeg skulle bruge en ny barbermaskine. Jeg troede, at det var en i Elbrands. Har forstået du det, Måns? Elbrands, som jo ejer Victoria's Secret. Ja. Lars Fensen, kan Hens og Maurits, det er godt, det starter på husferien, kan Hens og Maurits spise billigt, så en Lars Fensen synes, den ja, bliver det interessant? Kan godt, og den er nede, hvor jeg vil sige, at der, den, altså, der er sådan nogle nøglepunkter rent kursteknisk, det kan du så sige, det er måske ikke mig, du skulle spørge om til noget normalt, men det er, når en aktie er blevet halveret fra toppen, så er den, sådan begynder den at være værd at kigge efter, ikke? Og den er også, og toppen var også de her 368, så på 180 er nedad. Men det er bare det der ved det, at, og jeg prøvede at snakke med Christoffer om det også i går, at når en aktie har været en darling, og det var en opadgående lidt sådan lidt, som DSV jo i Danmark er, en aktie, der bare performet hele tiden, og Novo har gjort. Mm. Når sådan en så tipper over og begynder at blive til en bjergspids, så skal man ikke have travlt med at komme ombord, fordi så, ligesom om, så er der en masse antistoffer, der vælter op i alle de mennesker, der har de aktier, fordi de har været vant til, at de er ligesom blevet skuffet, ikke? At de er blevet svigtet af den elskede, ikke? Og så tonser lortet ned. Og derfor, altså hernede, altså jeg ved ikke, om det bliver 100, der holder, men jeg har jo engang sagt i Fingerprint, det sviger jo til mig nu, er omkring 40, så var 40-50 var vel en bund, ikke? Det var det ikke. Men hvorfor? Hvor, 9-10. Altså, så man skal jo passe på med at være for klog, ikke? Jamen, hvis du godt kan lide at købe en aktie, som har faldet over en lang periode, hvorfor ser du så ikke på Pandora? Jamen, det er jo fordi... Og skal vi den vej? Så jeg bare du sige, jo bare altså, have lukket ind og hjælpe dig, Måns. Deres produkt, der hedder Shine, ja. Det går altså fantastisk, og det kommer til at sælge rigtig meget. Nå. Er det en ny kollektion, eller ja, er det en ny kugle? Okay. Og det kommer til at åbenbart at sælge rigtig meget her i foråret. Okay, hvor, du må sådan noget op og klasse, ikke? Eller, det var det, der skulle op og klasse, ja, sådan ja. Bedre dyre produkter. Hvor henter du din info omkring Pandora fra, Måns Vad? Er det fra analytikere eller fra hestens mund? Ja, det er både fra analytikere, men også fra de informationer, der nyheder, der kommer fra selskabet. Ikke? Altså, så det er de ved at fortælle. Så jeg kan høre på dig, du er langtidsinvestor i Pandora? Altså, jeg er lang Pandora. Jeg er selvfølgelig også prøvet at tage en masse penge på Pandora, når vi går til sagde sidste år. Hvor langt er langt? Fordi jeg var positiv på Pandora tidligere også, ikke? Og ja. Jeg synes faktisk, det har jo gået rigtig godt. Men altså, ja, de fik test sidste år også. Jeg hørte, at der var sådan en marketingmand, der havde været inde i en isbutik, så han, at man kunne sælge et krammehus og smide 3 kugler i. Jamen, altså. Det er bare tændstræk, hvis man... Nå, men altså, da det kom med det sidste regnskab, ja. Det var jo helt okay. Det var det. Og også, ja, hvad de nævner om fremtiden, så ja. De mangler nogle folk, ikke? Og den er ikke dyr. Og de skal jo have fundet en til at styre Amerika. Er det ikke noget, om de har noget? Det, altså, underdirektør, det er ikke det, de samler på den virksomhed. De skal fylde op rækkerne, ikke? Det behøver heller ikke være nogen skidt ting. Lars Fensen, er Danmark i plus? Nu kan jeg ikke lige se det. Jamen, sådan det er, helt overordnet. Ja, nu skal vi vende tilbage til Fædreland. Jo, ja, vi er i plussen, der er 1,0%. Så nu er det faktisk faldet lidt, ikke? Jo, det var lige lidt smule bedre til at begynde med. Mere interessant er det, hvordan Tyskland ligger sig i dag. Ja, den er op med 1,6 år, og det er jo rigtig godt. Men altså, de havde jo så også næsten dobbelt så stort kurstab i går, af hvad vi kunne blive tildelt. Så der er nogle ret pæne udsving, og det er også det, jeg synes, det er et jo-jo, siger Gustav. Så der er faktisk et daytrader, swingtrader-marked, hvor man kan hoppe hurtigt ind og hurtigt ud og hente sig nogle gode profitter? Ja, og tab, det skal du huske, og det er jo... det opererer jeg ikke med. Nå. Men I er begge to langsigtede med store, det vil sige, I gør jeg ikke på hverken dags-uge-basis, måske måned-basis. Nej, man kan jo blive fristet, men det er bare så hvis man bliver fristet, og man går ind i den, så bare sige, at man skal altså være hurtigt til at sælge dem igen, for ellers så, når der er gået en uge, så risikerer man, at man er tilbage igen, ikke? Det er jo det, der er... Altså, du kan ikke bare sådan sige, nu køber jeg i dag, så om 3 uger, så er den fin, og så er den endnu bedre, og sådan, nej, det er den ikke. Men du er ret i, at der er mange, der der ligger og samler op, når markedet har faldet så en del, ja. Og så sælger dem, når de så stiger en 5-6%, hvor ja, i selskaber simpelthen mener også, når vi kigger længere frem, at dem burde komme længere op, ikke? Mm. Men altså, der er meget trading. Det er tirsdag. Det er en kort handelsuge med, vi har påskeugen. I dag har jeg Mogens Rød og Lars Svendsen med os i studiet. Vi skal dykke ned i nogle specifikke aktier. Du kan faktisk være med til at bestemme, hvad vi skal kigge på. Hvis du har nogle spørgsmål, så er vores mail som altid åben, og mailen herind til, den hedder mio@radio247.dk. Og på vores Facebook-side, der kan I se, at Mogens Vad har sat håret smart tilbage i dag. Begge de herrer har taget pænt tøj på, også Lars Svendsen. Ja. Du kan godt trænge til at blive klippet lidt, egentlig. Ja, undskyld. Ja. Men på Minerklubbens Facebook-side, der livestreamer I, der kan I også kommentere og tale lidt med hinanden. Ellers så er mailen direkte hen i studiet og står og holder øje med den. mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Mogens, du har nogle aktier, som du følger tæt. Både nogle, som du har smækket penge i, men også nogle, som du sådan har på din kandidat. En af de sektorer, som du har holdt øje med, det er dem, der laver semikonduktor. Blandt andet til førerløse biler, ja, og til spil. Hvilke selskaber er det, du holder øje med her? Jamen, når du læser de her førerløse biler, så er det jo Nvidia, vi skal kigge på specielt. Og Nvidia, som mange siger også ved, og det har jeg nævnt før, dem så jeg i Californien tilbage første gang for, det er 2 år siden, eller lidt over, halvanden år siden. Og der lå den i $60, og jeg vil bare sige, at man kunne se, de vokste med 50% topline og bottomline i kvartalet, og det er de faktisk fortsat med. Og i dag, jamen, der ligger den i 247 eller sådan noget. 233. Okay, men den har også været deroppe i 247, men den steg faktisk meget i går. Der steg den, jeg mener, den var op med en 5-6%. Og grunden til, at den stiger, det er, at der er stadigvæk vækst, mega vækst i de selskaber. Og jeg ved, når man ser på Goldman Sachs og de andre læser, de har altså en targetpris på 300. Så jeg er stadigvæk bullish. Jeg har ikke så meget i den. Man skulle bare have beholdt den, det hele dengang, men det er så lidt over 200. Mm. Men jeg tror stadigvæk, at den er, hvis folk har den, så skal de beholde den. Grunden til den steg sådan i går, det er jo også, at der i dag er investordag, og deres CEO og grundlægger, Jens Shun, han er fra Taiwan. I folkemunden bliver han kaldt Jensen, faktisk. Ja. Du smiler med det, er rigtigt. Ja. Han er en af dem, man lytter til inden for den her sektor, der i dag, at han går på talerstolen til deres investordag og siger et par bevingede ord. Ja. Ja, det kan altså også være det, der har svinget og dasket til kursen i den rigtige retning i går. Jo, det er du ret i. Og så, altså, de vokser jo meget også inden for bilindustrien, altså med IT-systemer. Og bare se, hvis vi ser på, altså, hvem er det egentlig, de har som kunder der? Jamen, de har 300 partnere inden for bilindustrien, og de største, det er Toyota, det er Audi, Volvo, Mercedes, Volkswagen, etc. Det er alle de store, ikke? Og det er altså et marked, som også kommer til at vokse markant. De har, som sagt, ja, du siger, der er investeringsdag i dag, og det bliver altså interessant at se, hvad der kommer ud af det. Men der bliver sagt om forventningerne. Ja. Når jeg suser rundt på de sådan lidt frækkere investorsider og Facebook-sider, og jeg skal med for dig, fora, så hører jeg også lidt den snak om, at det er Nvidias semiconductor, der bliver brugt til mining af blandt andet Bitcoin og Ethereum. Ja. Og der har man opdaget et kinesisk selskab, der hedder Bitmain, som man hører rygter om, at begynde at lave nogle semiconductor, som måske er lidt bedre end Nvidias. Det er sådan lidt under radaren, og det er en historie, du har hørt? Jeg har hørt noget om det, og Nvidia er stadigvæk, føler jeg, stærkt. Og jeg har, selvfølgelig bliver man lidt nervøs, men når man så ser, hvor stærkt det indtil går, de er jo også inden for gambling, der er de meget store. Mm. Og det går altså fortsat, som jeg ser det, rigtig godt. Og de har altså en vækst ikke, fortsat, der kører. Mm. Så ja, det er jo, det kan godt være, at nogle af de her kineser, de har set kopieret noget af det. Det er sådan, det starter, og lige pludselig har de overhalet, og det der snakker nu, og man kan sige, at kineserne har jo en fart, som er, vi ikke har set tidligere, Bitmain har kun været i markedet siden 2013. Hvor længe har Nvidia været der? Jamen, Nvidia er jo ikke så gammel heller. De er omkring 6-7 år gammel. Og dem, der startede, de kom fra nogle af de ældre selskaber, hvor det var svært ligesom at ændre tingene osv., og derfor startede de Nvidia, og det gjorde ligesom, at, at det hele er gået så hurtigt for dem. Hvad med, når nu vi er i den sektor, så spørger Bo Nielsen her, om I ikke lige kunne tjekke Micron Technology? Det er jo også en, som du har, og det er jo inden for den samme skuffe. Ja, og Micron Tech. Ja. Ja, de kom med regnskab i... Det er jo ikke så mange dage siden. Nej, og Micron Technology holder jeg stadigvæk meget af. Og den, jo, hvis vi ser på kursen, så er den stadig pænt de sidste år eller to, ikke? Hvorfor er Micron Technology så interessant, og hvorfor synes jeg det? Jamen, det er fordi, at som sagt, de er stærke inden for software. De vokser rigtig godt der omkring, hvad jeg sidst set, omkring 30%. Og hvis vi ser på, hvad handler den egentlig taget på? Den handler på en PE på lidt over 5 gange her fra 2018. Den er altså rigtig billig. Earnings per share, som sagt, i år lidt omkring næsten 7. Så... er der nogen, der mener, at den skal op i $65, og den er ikke så langt derfra nu, men hvis man sådan ser ellers, hvis man er rigtig bullish på den, og det er jeg nok, det kan jeg godt lide, bullish, du skjuler det ellers godt. Så er det, så hedder det altså $100 targetpris. Hvorfor, nu? Og det er ikke kun mig, det er altså også blandt andet Morgan Stanley og så videre, som mener, hvis altså, det fortsætter sådan der, så hedder den $100. Hvorfor satte den sig så næsten 8% oven på regnskabet den 22. marts? Nu fik jeg lige læst op her. Ja, altså, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Og fordi det kom et rigtig godt regnskab, og den er billig. Men jeg tror, at grunden til, at den satte sig i den periode der, det var, at den var steget så meget. Så man, der var mange, der tog profit og solgte den. Men den er jo så lige vendt rundt igen, ikke? Så vi kan jo bare se... Den steg rigtig pænt i går. Det var en af de bedste stigninger. Den har du. Kunne du finde på, og du lagde ikke lidt til oven på det fald? Om jeg kunne... Skal der proppes mere i din portefølje? Jeg har nok af dem. Du så hvad sælger de deres tips til? Er noget specielt? Jamen, det er... Ja, det er... Det er også tips, ja. Semiconductor, ja. Så det er... Ja. Nej, så den synes jeg stadigvæk, og jeg håber, nu skal jeg skal derover til Californien her efter sommeren til september, så jeg håber da, at jeg kan se dem igen. Så. Applied Material? Ja. Den har du også slynget på bordet et par gange her med Millionærklubben i sidste års tid? Og jeg så jo Applied Material sammen med Nvidia også. Ja. Og Applied Material, det er jo dem, der producerer de produkter, der gør, at, eller producerer selve produktions... Maskinudstyr og så videre, ikke? Som Nvidia blandt andet bruger, og alle de andre også. Og de er stærke inden for det segment. Og de vokser altså også, og der taler vi om en vækst på en 30%, og de gør det altså rigtig godt. Og de var, som jeg fornemmer, de var meget positive, da jeg så dem for forrige år i september. Og aktien har jo gjort det, kan man sige, rigtig, rigtig pænt også. Jeg vil så sige, der var nogen, der var for negativ på den faktisk i år. Og hvis vi ser, den er så op 15% i år, så det er sådan meget godt. Men hvad hedder det? Der var stadigvæk nogen, der mente, at de havde ligesom set deres vækst osv., og der kunne... at efterspørgselen ikke vil være så stor, men det er den altså. Mm. Og som jeg ser det, den handler på en PE på 12, så den er altså, den er billig, og den har stadigvæk en rigtig pæn vækst. Og da de kom med deres regnskab her, for ikke så lang tid siden, der var de jo meget bullish på deres forventninger på året her, og også på næste år og det. Så dem off var lidt over 5%, i går, ikke? Ja, så den holder jeg fast i, og det, som sagt, den handler på en PE på en 12 stykker, og væksten, den er der stadigvæk. Så den beholder jeg. Og Nvidia er 25 år, har 25 år på banen, og så er det gaming og ikke gambling, skriver Bjarke til os. Tak, Bjarke. Når nu du er inden for semiconductor og den her sektor Applied Material Micron Technology og Nvidia, Mogens, kigger du så på den her et andet cluster, vi har kaldt det, som hedder de her Cloud Kings. Nu fik vi Dropbox børsnoteret i fredags. Red Hat, de kom med regnskab i går, så vidt jeg husker. Og så har vi også Adobe og Salesforce inden for det her segment. Er det nogen, du holder øje med? Dem skal jeg have opdateret. Og, man kan ikke det hele, Mogens. Det er okay nej, at sige nej. Det er fordi, at nu har jeg så været på noget ski også, og det så har været lidt svært. Man kan ikke det hele. Ja, nå, okay. Dem har jeg tænkt mig at opdatere på. Dem må du lige opdateres på. Mogens Vad, du har ikke været på ski, Lars Svendsen. Nej, skulle lige til at sige, jeg prøver at passe retning, ja. Og du er så i det nordiske, og holder dig og specielt varmt på Tyskland i øjeblikket. Mogens, du gjorde dig nogle tanker om det her med, at USA skal ned, og pengene de flytter sig til Europa. Du måske skal til at sælge ud af din amerikanske portefølje og flytte over i blandt andet Tyskland? Altså, jeg var starten af sidste år, også løbende i første halvdel af sidste år, var jeg meget positiv på Europa, og væksten, den var der, og så videre. Jeg må bare sige, at dollaren, den er lidt tof, som jeg ser det, over for de europæiske selskaber, men det sagt, det går, føler jeg i hvert fald stadigvæk okay i Europa med væksten. Skal dollaren længere ned? Det ved jeg ikke, den er fandt en lille smule her i går, ikke? Men jeg tror, det er ligesom bundet ud. Vil jeg så sælge de amerikanske aktier og købe europæiske? Jeg vil ikke sælge alle mine amerikanske aktier, fordi at, som jeg har nævnt tidligere også, der er altså stadigvæk vækst, og mange af dem er ikke dyre. Men altså i Europa burde vi nok også se lidt mere på, ikke? Men et af de selskaber, som jeg har købt, og som jeg har været i en del tid, det er jo Fiat Chrysler. Var det sådan en overgang til mig, og siger, ja, Mogens, hvad mener du om Fiat Chrysler så? Du har så købt den. Mogens er en vanskelig gæst, fordi han stiller selv spørgsmål, og så svarer han på det. Skulle jeg så købe det? Ja, siger jeg tror, du misforstår det her ved vanskelig og nem gæst, Lars Svendsen. Det er jo en nem gæst, Mogens Vad. Han kan synes, at det er dig, der er lidt besværlig. Fiat Chrysler, Mogens. Ja, Fiat Chrysler har biler, fordi det er jo vigtigt for Tyskland jo. Men det er jo nu Fiat, der ikke, men altså, det er jo en konkurrent jo. Hvad så være med dem? Jamen altså, det går rigtig godt for Fiat Chrysler, og de er jo store i USA også og producerer derovre, ikke? Og så er det jo, grunden til, at jeg synes, at det var interessant at kigge på os, det er, jamen prøv at, altså, den handler på en PE på 5 stykker, nu handler den er stedet en del her, ikke? Så den er nok, vi er oppe på omkring en 6 stykker, ikke? Men det er jo stadigvæk billigt med den mega vækst, de har, og de har ingen gæld længere. Og det, der kører, Jeep, for eksempel, den vokser, og det er jo kineserne ville være interesseret i at købe den også, altså købe hele selskabet. Men altså, vi ser på væksten, og det har de jo også sagt, de forventer stadig... Har de det? De forventer... Kineserne? Nej, jeg siger, Fiat Chrysler, ledelsen har sagt, de forventer stadigvæk en rigtig stærk vækst. Og om Jeepen, den bliver solgt til kineserne, det ved jeg så ikke, men de har i hvert fald været interesseret i det. Ja, den historie har rumlet. Vi har aldrig hørt. Ja, det er faktisk rigtigt. Nej, den blev vist nok lagt ned igen. Ja, gjorde den ikke det? Ja, så, men altså... Nu smider vi lige på bordet igen. Ja. Okay. Men jeg synes, den stadigvæk er en sand, og der er en pæn optur. Jeg tror, den skal op i en 30 stykker. Og hvor er op i den henne? Den ligger i 18. Men det er lidt sjovt, så... fordi jeg har jo... Ja, hvor er du henne på bilen? Jamen, jeg holder jo meget af tyske bilfabrikker. Og Daimler mener, jeg er den bedste, fordi de også er lastbiler, ikke? Men i Tyskland er det jo sådan lidt, at bilfabrikkerne, de har lidt mere gammeldags aktiemarked, ikke? Og der er bilfabrikkerne fylder faktisk meget i hele tyske økonomi, og også på aktiemarkedet. Og de har jo så været ramt af hele det her dieselgate-ballade, der jo snart har kørt. Det begyndte i, var det 2015, ikke? Ja. Så det er jo sådan set det var ved efteråret, tror jeg, 2,5 år snart. Ja. Det har rumlet rundt, det der. Men det er jo så nogenlunde i orden, de er indsat og fortalt og alt muligt. De gør altid godt for dyr og mennesker og alt muligt, og ikke give aberne røg og alt muligt, så videre. Men det har de sagt, at de har indsat en masse penge til, der sidder. Men folkevogn. Og så ligger de andre og gemmer sig bag ved folkevognen, ikke? Men BMW og hvad hedder han, Mercedes, men når de kommer ud af skoven, og det er de, burde de sådan set være nu. Det går også ganske glimrende, også med indtjening. Den ligger også i en PK på 6-7 stykker, og Daimler ligger så lige en point højere, og BMW en gang højere. De er dyre ja, end en Fiat Chrysler. Men det er jo også, BMW er jo nok bedre end Fiat Chrysler går ud for om morgens trods alt, ikke? Det burde du være den første til at vide. Du kører BMW. Jamen, prøv at se. Fiat Chrysler, det der er interessant med Fiat Chrysler, det er jo, det er både Europa, men det er også USA, altså Chrysler, ikke? Det er de andre jo også. Og den væksten, den er faktisk større i Fiat Chrysler. Og vi kan jo bare se, du kan se på aktien, den er så i år, at den er så op de her 9%, ikke? Ja, og nu skal jeg lige på så, jeg nævnte 18, det er så, den er noteret i USA også, og så er den selvfølgelig også her i Europa. Og 18, hvad er det, i euro eller dollar? Det er dollar. Det er dollar. Ja, lidt over dollar, det er lidt over 18. Men jeg mener, jeg har fulgt med rundt, du har talt om Fiat Chrysler, jeg har fulgt lidt med i den, men jeg siger, jeg holder så mest af tyskerne, men altså, hvis det tyske aktiemarked skal køre opad, så forudsætter det jo bilfabrikkerne kører med, og måske endda kører i front, ikke? Og det skulle de sådan set nok også komme. Ja. Men det er jo lidt sjovt, at Fiat Chrysler er kommet til heder og værdighed, fordi de to andre General Motors er tilbage på børsen, og Ford er der også, ikke? Der var jo ikke så meget morskab med, men det er da meget skægt, at han har på en eller anden måde fået skub i sin ting, ikke? Men altså, der er mange, der er stadigvæk der er bullish på Fiat Chrysler, og har du andre tyskere? Jeg tænker på et helt specifikt et selskab, der leverer dyrefoder i hele verden. Ja. Kvalitetsdyrefoder til pelsdyr og andre ting og sager. Og minkfarm. Suplos. Og Suplos har jeg jo været meget glad for i flere år. Og den har haft periode, hvor den bare er steget markant, ikke? Den har så også haft periode, hvor den har virkelig fået test. Det fik den sidste år. Det var fordi, at de brugte en del penge på at eksponere deres disposition i Europa. De er jo de største i Europa via nettet, så man går bare ind på nettet og bestiller. Men så leverer Amazon ikke også dyrefoder? Jo, men forskellen er her, at Suplos har, hvad jeg forstår, kan levere betydeligt mere og mere effektivt. Så, og det går, altså, det går godt for dem. Nu fornemmer jeg så, og så var de jo i januar, eller undskyld, i starten af sidste år, der var de så meget bullish på 2017, og det hang så ikke helt på, så det gjorde faktisk, at den fik en del tæsk. Det har så vendt sig på det sidste del af sidste år, også i starten i år, ikke? I år, der er den op. Ja, den er faktisk bare flad i år, ikke? Men den er steget en del, og så er den så faldet igen. Og det er fordi, da de kom med deres regnskab, som var helt okay, men det, de sagde for resten af 2018, at det bliver en ikke så voldsom en vækst osv. Og grunden til, at jeg tror, de siger det er, de vil ikke tage den risk, som de gjorde sidste år. Pisken stemning i hvert. Ja, men, og det går, jeg har position i den, og jeg holder den. Jeg må sige, den er faktisk nede, den var nede med 16% den sidste uge, efter de kom med deres regnskab der, ikke? Fordi, og det var den der meddelelse, det var ikke så meget regnskab, det var meddelelsen. Men jeg tror, at vi vil se en ændring, når vi kommer lidt længere hen. Men altså, ja. Er det sådan internethandel, eller er det sådan, hvordan køber man? Men du går bare ind på, nettet på Suplos, og det er jo både på dansk, hvis du er i Danmark, det er i hele Europa, og så kan du bestille, og så bliver det leveret. To dage? Ja, i Danmark, nu er det to dage, hvis det er Tyskland, så er det en dag, og jeg tror også i Spanien og andre steder. Men jeg synes, den er stadigvæk interessant, men det er selvfølgelig lidt irriterende, at den er faldet her på den korte bane, så ja. Du må melde dig ind i det der Folkepartiet, de har jo dyrevelfærdsordfører og sådan noget. Det var, du skulle støtte dem. Nu kan jeg ikke supportere dem, for jeg har ingen hund, vel? Så. Du lytter til, hvis du er i tvivl, så er det Millionærklubben, og det handler om aktier og de finansielle markeder. Med mig i studiet har jeg to investorer med tilsammen over 50 års erfaring i aktiemarkedet. Det er Mogens Vad, og det er Lars Svendsen. Vores mail er åben, og du kan skrive spørgsmål hen til. Det har Gunnar gjort, og en hel del andre, om en specifik aktie, der er dansk, som hedder Bavarian Nordic. Vi kender din historie med Bavarian Nordic, Lars Svendsen, efterhånden. Hvordan ser din ud, når vi taler om Bavarian Nordic, Mogens Vad? Jeg har den ikke, og jeg synes, deres sidste regnskab, synes jeg ikke var så interessant. Og jeg føler den ikke særlig meget. Jeg ved, at nogen har køb på den, og andre hold, men det er ikke en, jeg for at være helt ærlig, jeg følger. Når du får frigivet din mappen fra din mappen dag, så kan du jo kaste over det. Jo, men hvad hedder det? Ja. Men Lars Svendsen, det er jo også lidt overraskende, det der foregår ved Nordic PT. Ja, vi er nede for anden gang. Altså, da hele den her historie om Prostvagt kom ud, ikke? Så drønede vi jo ned fra all-time high 440. Så skal vi altså tilbage til... Ja, og så er vi nede i 100, og den dag der var nede i 185, tror jeg det var. Ja. Altså, hvor langt tilbage er vi tidsmæssigt her? Jeg kan ikke huske det. Var jo i... september. Ja. Midt i september sidste år, ikke? Tak. Hvor den blev halveret, og så reboundede den lidt op til 300. Jeg samlede op dernede, så solgte halvdelen heldigvis på 280. Og så, herinde i klubben, ikke? Mm-hmm. Og så er den jo så fisset af igen, nu er nede 190. Det er faktisk der, hvor den var nede på den der onde dag, hvor det hele styrtede i grus. Men det er jo lidt underligt noget, fordi altså, regnskabet var jo sådan set godt nok, men det handler jo om at deres guidance, hvad de har sagt om det nye år. Mm. Og der har de jo sagt, at de har lige præcis kørt omkostningerne op, fordi de har lavet Jensen købe, de har overtaget 4 projekter, og det der postværk har de ikke, var jo lå hos de andre, ikke? Så det er det ikke noget, man gør. Så er de fyret op under omkostninger for alt det nye, og så kommer amerikanerne og siger, at i år vil de kun købe for 500 millioner mod normalt 1 milliard. Og så er der jo hul i kassen. De regner faktisk med at brænde 57 millioner af netto. Altså ren cashburn, kassebeholdning fælde i løbet af 2018 med 750 millioner, hvis ikke der kommer et eller andet fantastisk godt et eller andet sted fra ny aftale om noget, eller hvad ved jeg. Mm. Men altså, de har ligesom kørt skævt på det der. Og I ser fra os på Børsmark. Vi er jo helt, altså sådan tomfin regel om Bavarian har været, at de tjente penge på koppervaccinen, alle de penge, de tjente, pløjede de ned i udviklingen af Prostvac og andre nye medicin. Ikke? Så ligesom, den ene gav penge, og den anden brugte penge. Nu er de ligesom røget over i den anden, at de fyrer op udgifterne, men så falder indtægterne. Og de har jo fået nye ordre alt det, men de kommer først de kommende år. Ikke? Så ligesom, der er uorden på indtægtssiden, kunne man kalde det for. Endnu et tålmodigheds... Game. Jamen, det er sådan noget jo, men altså, og du kan sige, de har jo været i gang for, var det 1993, tror jeg, det er, ikke? Så det er jo snart 25 år, men altså, koppevaccinen skal godkendes i år i USA. Den er godkendt i Europa. Den har ikke fået det formelle godkendelse af FDA, og det skulle komme på plads i år. Så har de det andet med dem, der kører ned hos Janssen, de her vacciner med Ebola i spidsen, og det skal faktisk også sandsynligvis komme i år. Om det kan bruges eller ej. Og hvis det kan bruges, de kalder for en booster, så må man jo formode, at der begynder at regne nogle penge ned i kasseapparatet til dem, ikke? Og så har de så den, som jo ligesom røg i skraldespanden, hedder Prostvac. Men man skal lige huske, det er der, hvor vi aldrig rigtig har fået de specifikke data og sådan noget. Det er bare sådan, stop det, blev der sagt, ikke? Så stopper de, siger National Cancer Institute, der bestemmer voldsomt meget i USA inden for kræftforskning. Den historie er stadigvæk interessant. Ja, det er den. Det er noget for en journalist at snuse i. Men pointen er, at, og det kan være forklaring på det, at man undersøger den faktisk videre i kombination med nogle af Bristol-Myers Squibbs produkter. Jeg tror, det er 2 eller 3 produkter. Der bruger man faktisk Prostvac alligevel. Men man kunne bare ikke sidde og sige til folk, når de ikke hjælp tilstrækkeligt meget, så kunne man ikke sidde og sige, at der findes et bedre alternativ. Altså, I skal blive ved med at prøve det her, og så ender det, fordi så dør du jo. Altså, det var jo sidste fase, ikke? Det var ikke tidligere. Og det interessante er, at de der kombinationer, hele Larsen kan sikkert holde et foredrag på en time om det her. Og det er ikke kan noget også med gå ind i Nærklubbens podcast-arkiv, for der ligger og fejl på. Men pointen er, at det, de taler om med de der kombinationsbehandling, det er for det første kombination altid større chance for at lykkes, det er klart. Men det andet er, at det er på et tidligere tidspunkt i prostataforløbet, end det var her, for her var det den sidste. Altså, der var måske 2 år tilbage at leve i, ikke? Eller sådan noget. Det vil sige, det var, at vi har haft deres, vi har haft Rolf Sass Sørensen, som deres Investor Relations og kommunikationschef i studiet for nogle måneder siden. Så hvis vi går ind i Millionærklubbens podcast arkiv på Radio 24/7 hjemmeside, så ligger historien der, den som du også lige har fortalt her, bare over, fordelt over en time med Bavarian selv som deltager. Men det kunne være, at vi skulle have ham igen, fordi der er jo, nu er der jo gået halvt år osv., men det sagtens snilt. Ja. Der har bare været så meget andet, vi også lige skulle tale om. Men den er så faldet fra lidt over de 400, ligger nu i 192 Bavarian Nordic. Ja, og det vil du sige, hvad er så det? Det var ikke en optakt til mere. Det var mere for at sige, du har den, og Mogens Vad, lige nu har vi gæster i dag, kigger ikke på den. Nej. Men hvis du finder din, undskyld Svendsen, hvis du finder din, vi kan tale om det i morgen, der er vi her igen. Det gør vi. Hvis du finder din portefølje, for den vil jeg gerne lige give et eftersyn med Mogens Vads øjne lidt, men så kan jeg lige spørge Mogens Vad, Teva og Kåre Schultz, som du jo var meget hot på, da det hele gik ned, og han hoppede derover til. Hvordan forholder du dig til Teva nu her? Altså, jeg er stadigvæk... og luften røg helt ud af studiet. Ja, jeg er stadigvæk lang Teva. Den har så fået nogle tæsk her på det sidste, ikke? Og vi er nede omkring, været nede i 18 stykker, ikke? Dollar. Og jeg tror og håber, at når vi kommer lidt længere hen... 16,87. Undskyld, 16,7. Ja, den er fundet. Ja, sorry. Tak, hun søger, Ja, jeg er også ked af det. Så og hvad hedder det? Men jeg er stadigvæk rimelig sikker på, at Kåre Schultz ville gøre det rigtig godt. Mm. Og jeg tror, vi må så bare vente til, at vi ser det næste regnskab, der kommer. Men altså, ja, den har kostet penge. Mm. Desværre. Mm. Altså, ja, hvad har du dem på 20? Jeg købte nogen på 20 til at starte med, da det kom frem, at han blev altså en direktør, for der steg den fra omkring 11, ikke? Op til 20, og så faldt den tilbage igen. Og så fik jeg købt nogen ned omkring, jeg tror, det var en 12-13 stykker. Og så steg den op igen, og så var jeg, kan man sige, plus, og nu er den så røget ned igen. Men hvis man ser... historisk med Kåre Schultz, så har han jo gjort det rigtig godt tidligere, og vi har jo set tidligere aktier. Men han skal jo stadigvæk have virksomheden med sig. Det har du fuldstændig ret i, og nu, jeg tror det, han har gjort nemlig, hvor han har reduceret ekstremt meget af omkostninger, og også fyret en del for at få omkostninger ned og så videre. Jeg tror, vi vil se det pose. Gæld. Yes. Og den har han fået reduceret, og jeg tror, at vi går hen og ser, at det er noget positivt for det i løbet af år. Mm. Men altså, den er lidt svær at sige. Der er to ting. Ja. Det ene var, at deres guidance, altså hvad vil de tjene i år, den satte han altså temmelig lavt. Ja, ja. Og det kan godt forstå, det vil... Der ligger han sig til den gode side, ikke? Ja, ja. Det gør han jo bevidst. Ja. Så vil han hellere komme med en overraskelse. Ja, ja. Altid overrask positivt. Ja, ja, det skulle ikke undre mig. Men det andet er så, at der er en historie, der rumler rundt det på rygteplanet, og vi sidder jo kun i et hjørne og hører på det, men det er jo, at den her nye tablet mod migræne, som er ved at blive godkendt, at der er de faktisk et gevaldigt problem, fordi de har kun én leverandør af det aktive stof. API, Active Product Ingredients. Det er en sydkoreaner, og han er blevet uvenner med FDA og risikerer at få lukket sin fabrik. Og det er jo noget snot, hvis det sted, du skal have The Magic Powder, at det risikerer at komme i klemme. Der rumler en eller anden røverhistorie. Men tror du ikke, at... Og det er jo sådan en, fordi det kommer på bordet, ikke? Altså, det er jo sådan et, der kan blive solgt i... Hvis den rigtig kører den der. Det er migræne, det er jo blockbuster. Jeg forudsætter, at den fungerer godt og sådan noget. Men det gør det da, men hvis du ikke kan få din underleverandør på plads, ja, så er det da en problemstilling, man skal tage alvorligt. Det må man sige. Men det virker som om, at Lars Svendsen og Mogens Vad, I står selv lidt kede ud af det. Nej. Man skal... Nå. Altså kede ud af det. Er bare lidt pause i, at det ikke går... du siger, den går ned i hullet, og så vipper den op, og han kommer til, og det begynder at... siger, nu rydder jeg op og så videre, men og det tager jo noget tid og så videre, men så fiser den så af igen, og den er jo, hvad kan man kalde det for, sådan en lidt følsom aktie, der skal ikke sådan noget sådan der, med den der tablet der, ikke? Hvis det, altså, siger, så der skal ikke så meget til at få styr, fordi igen, det tager jo noget tid at få betalt tilbage. Men jeg tror, jeg nævnte det også tidligere, at da jeg købte ind i den, at jeg synes, folk skulle være forsigtige, fordi at risikoen i hvert fald på den korte og mellemlange bane, ville være stor, ikke? Mm. Men jeg troede på, at Kåre Schultz fik, at han vil gøre det godt. Ja, men det skal nok komme. Men det er, der er lidt leveringstid, altså. Ja. Du kan jo være tålmodig mindst 3 måneder eller til. Det holder jeg dig op på, Lars Svendsen. Lav, din portefølje, hvordan, hvis vi så lige tager den ud, den er jo ret voluminøs og voldsom. Har du stadigvæk Novo i din? Nej, jeg har ikke Novo. Tror du på Novo, Mogens Vad, er der en, der spørger her på mailen? Ja, det gør jeg faktisk. Selvom jeg var lidt trist på Novo, når vi går et år tilbage. Du var mere trist. Ja. Du var lidt vred. Ja, det var jeg. Men i dag, der Novo er ikke dyr. Og det går faktisk godt for dem igen i USA. Hvis vi ser sådan noget som altså, det amerikanske lægemiddelagentur, altså FDA, de har jo faktisk godkendt salget af deres det her insulin Tresiba. Så det vil vi se, tror jeg, vil blive solgt rigtig meget. Det er allerede startet med et pænt. Så, men det de fik en opgradering i går, gjorde de ikke? Tresiba, FDA? Der mindsker risikoen for, at man får det der lavt blodsukker. Ja. Og så Victoza. Jamen, altså, det går også godt for Victoza derovre. Og hvis vi ser væksten, den samlede vækst her de sidste uge, den ligger på omkring 17%, ikke? Altså, ja, det påstår så faglige kredse, at det egentlig er, har jeg lavet mig til, at det er fordi, at der er jo kommet nogle nye oplysninger ud, om det hjælper på hjertekar-systemet, ikke? Altså, du ikke får stor risiko for blodprøver. Og det der, det er jo sådan noget, de er veldig glade for i Amerika, også på grund af deres legemsvægt, der er jo ret højt over. Men at det faktisk hjælper der. Og så det positive også, det er jo, at Trump, altså, han har jo sagt, at europæiske producenter og eksportører og så videre, dem vil han stadigvæk acceptere. Jeg må lige høre en gang. Har vi glemt prispres? Har vi glemt lidt rod i ledelsen og kommunikationsmæssigt? Er det guldfiskens hukommelse, der træder i kraft her hos jer? Når du taler om sådan fyring og hukommelse, så er det jo et helt andet selskab, vi skal snakke om. Det var jo den forskrækkelse, vi fik for ikke så lang tid siden med Novo Nordisk. Det virker som om, at den er vi kommet over den hurdle. Ja, det tror jeg er forkert. Det tror jeg faktisk er forkert. Ja, også fordi de får stort set uforandret, måske lidt lavere overskud i år, på grund af dollarmodgangen, den slår vi igennem, ikke? Og sidste år er nogle kursgevinster, også når de kunne vise sig lidt opad. Så nej, de er lidt... men altså, det her Victoza, det er jo fantastisk program. For det er min kone bruger det, ikke? Ved du, sådan en skide tube, den koster? En pen koster 1.000 danske kroner. For sådan en, hvor der er, jeg ved ikke, hvor det er inde i, det kunne jeg dårligt se det, at det er jo, at de tjener, det, og det udgør, hvis du tager Victoza, altså det største produkt, det udgør knap 25% omsætning. Og det eksisterede ikke i 2008. Det er helt, den har, kan de altså takke sig for meget, og den er så på vej til en ny generation. Men du er ikke lige på Novo nu? Men jeg vil hellere have Novo, end jeg vil have Netflix. De har samme Netflix. Tak, fordi du lige bringer mig over på Netflix, Mogens Vad. Nu vi har det omkring, du er så inde på Semiconductor. Tech-aktien er jo der, hvor at, investorerne har haft deres opmærksomhed kvæg i den her sag mod Facebook, der har misbrugt omkring 50 millioner brugers private data, og det her Cambridge Analytica under den amerikanske valgkamp. Og nu tror jeg også, det er det amerikanske forbrugerråd, der er gået ind omkring Facebook, så der venter bøde, der venter regulering. I hvert fald så er det her dataetik det helt store issue. Og det er altså ikke kun Facebook, vi taler om her. Det er også de øvrige, som Google, Amazon, måske Netflix og hele den der dur. Er du helt Apple? Er du helt ude af FANG-aktierne og amerikansk tech? Ja, så jeg har ikke rigtig nogen af dem, og jeg tror, man skal vente med at købe Facebook også. På et eller andet tidspunkt igen skal man samle op, men jeg tror godt, den kan komme lidt længere ned. Så det vil jeg vente med. Mm. For som du siger, altså, der kommer stadigvæk en del og tech-skat, dem, så, for at sige det, for at putte så, en ekstra nyk oveni. Så, så det vil jeg ikke gøre, og så... Og bare lige, må jeg lige nævne en anden aktie hurtigt? Ja, Deutsche Bank. Nå, gud ja. Fordi det jeg lige hørte, grunden til det, og det er ikke en, man skal købe, men jeg har lige hørt, at ham, der hedder John Cryan, CEO, han har været CEO i 2 år. Det virker som om, at han skal åbenbart, han bliver fyret. Så yes, det, i dag, det kom i dag, okay. Det kom her til morgen, åbenbart. Og så det, altså, han... Han har været i før i Credit Suisse og så videre, ikke? Men altså man, selve bestyrelsen, de er åbenbart irriteret på mig, på ham, og vil have ham fyret. De må være meget lidt mere irriteret måske. Og så har de jo noteret også deres har noteret allerede deres management. Ja, det er DWS. Jeg rapper lige op her. Mogens, hvad? Du er ikke nogen på Deutsche Bank. Man skal ikke købe den. Tom Hårgaard også råd ud af den. Lars Fensen, tak fordi du også var med os. Vi er her igen i morgen. Om lidt så er Huxi Bakker her i studiet med det gode gamle Folketing. Så alt er godt på denne tirsdag. Fortsat rigtig god radiodag.